No jestem sobie prawdą, faszem i zagadką też. No, no, no. Jestem sobie ojcem, sobie matką, sobie bratem. Fałszem i zagadką też. No, no, no, no. Jestem sobie ojcem, sobie matką, sobie bratem. Szatanem jestem złym, aniołem sam rewolą, drogiem i kochankiem. Oh, yeah.